إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے بھائی اور دوستو، انسان محتاج اور سب سے زیادہ محتاج ہے، لہذا جب تک کوئی ایسا غنی اس کو نہ ملے جو اس کی ساری ضرورتیں پوری کر سکے، یہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا، چین نہیں پا سکتا. اور جتنا یہ محتاج ہے اتنا ہی بادشاہ بھی محتاج ہے، اتنا ہی طاقتور بھی محتاج ہے. جس قدر میری ضرورتیں ہیں وہ کوئی بادشاہ کے بس میں نہیں کہ پوری کر سکے، کسی طاقتور کے بس میں نہیں کہ اس کا انتظام کر سکے، کسی مالدار کے پاس اتنا خزانہ نہیں کہ میری خواہشات ضروریات کا وہ کہ وہ کفالت کر سکے. سارے ہی میرے جیسے ہیں، میری طرح سو جاتے ہیں، میری طرح اٹھتے ہیں، میری طرح بیمار ہوتے ہیں، میری طرح مر جائیں گے، تو وہ مجھے کیا نفع دے سکیں گے. خود اللہ بھی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے، اللہ کے سوا جو کچھ، عرش کے اوپر اللہ، پھر اس سے لے کر نیچے جو کچھ ہے، جس جس شکل میں ہے، لا یملکون لانفسہم ضرا، یہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتا، ولا نفع، یہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا، ولا یملکون لانفسہم موتا، یہ تمہاری موت کے مالک نہیں ہے، ولا حیاتا، یہ تمہاری زندگی کے مالک نہیں ہے، ولا نشورا، موت سے تمہیں اٹھانے کی طاقت یہ نہیں رکھتے. سب کی نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے، سب کے اوپر اللہ نے لا کی تلوار چلا دی، لا لا لا لا لا، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں. جب تلوار چلے کٹ رہی، کٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، آسمانوں کو کاٹا، فرشتوں کو کاٹا، عرش کو کاٹا، لوح قلم کرسی کو کاٹا، انسانوں کو، جنات کو، جنت کو، جہنم کو، سب پر اللہ کے لا کی تلوار چلی، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنا دیا یہ کچھ نہیں ہے اور اللہ سب کچھ ہے. جہاں جہاں تم کہتے ہو کہ یہ مجھے نفع پہنچائے گا، یہ مجھے پناہ دے دے گا، اس سے میرا کام بن جائے گا، یہ میرا کام بگاڑ دے گا، یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، یہ مجھے قتل کر دے گا، یہ مجھے بچا لے گا، یہ میری زندگی کو بڑھا دے گا، ان سب پر اللہ لا لا لا لا کی ایسے سرخ لکیر لگا رہا ہے، نہیں نہیں نہیں نہیں، کچھ نہیں کچھ نہیں، لا لا لا لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا. اللہ سب کچھ ہے اور سب کچھ اللہ کا ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، آپ کچھ نہیں، آپ کا کچھ نہیں. ہم سو جائیں تو طاقت سے اٹھ نہیں سکتے، جاگ رہے ہیں تو ہم اپنی طاقت سے سو نہیں سکتے، اللہ پیشاب روک دے تو کوئی نکال نہیں سکتا، درد ڈال دے تو کوئی دور نہیں کر سکتا، موت لے آئے تو زندگی عاجز ہو جاتی ہے، زندگی کو لے آئے تو موت بے بس ہو جاتی ہے، عزتوں کو لے آئے تو ذلتیں بھاگ جاتی ہیں، ذلیل کرنے پر آئے تو تخت پہ بٹھا کر ذلت کی چادر پہنا دے، محبتیں پیدا کرنے پر آئے تو سارے جہان سے نفرت مٹا دے، نفرت تو بھی آگ بھڑکا دے تو بھائی بھائی کا دشمن بن جائے. یہ سب کچھ اللہ کی طاقتور ہستی ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، جو زمین سے لے کر آسمان تک سارے نظام کو چلاتا ہے. یتنزل الامر بینہن، ہر آسمان ہر زمین کے درمیان اللہ کا امر نازل ہوتا ہے. واوحى فی کل سماء امرھا، ہر آسمان کو الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے. کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر چیز کو اللہ الگ الگ حکم دیتا ہے. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، آپ کے چاروں طرف تو بڑے جنگل ہیں، اور آگے چلے جاؤ تو کوہستان میں اس سے بھی بڑے جنگل ہیں، چلاس میں اس سے بھی بڑے جنگل ہیں، اور ناران کاغان میں اس سے بھی بڑے جنگل ہیں، کالام کی طرف اس سے بھی بڑے جنگل ہیں. ان جنگلوں میں جب رات آتی ہے تو کتنا اندھیرا چھا جاتا ہے، دن میں بھی کچھ نظر نہیں آتا، جب رات آ جاتی ہے تو کتنا اندھیرا چھا جاتا ہے. ان جنگلوں میں ایک کالے رنگ کی چیونٹی ایک کالے پتھر پر کالے پتے کے نیچے چل رہی ہے، ایک اور ایسی بے شمار مخلوقات، بے شمار مخلوقات چیونٹی سے بھی سواں حصہ چھوٹی، چیونٹی سے بھی ہزارواں حصہ چھوٹی، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ. تو اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رات کے اندھیرے، جنگل کے اندھیرے، کالے پہاڑوں کے اندھیرے، اس پر کالے پتھر کا اندھیرا، اس پر جنگل کے درختوں کے سائے کا اندھیرا، ان پتھروں پر اگر پتے گر گئے، ان تختوں کا اندھیرا، ان کے نیچے ایک چیونٹی جا رہی جو کالے رنگ کی ہے، اس کا اپنا اندھیرا، تو تیرا اللہ اس چیونٹی کے قدموں سے جو نشان بن رہا ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز تمہارے اللہ سے چھپ نہیں سکتی. تو اب تم نے گناہ کرنا ہے تو کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو، ظلم کرنا ہے تو ایسی جگہ تلاش کرو جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو، کسی پر زیادتی کرنی ہے تو ایسی جگہ تلاش کرو جہاں اللہ کی عدالت نہ قائم ہوتی ہو، کسی کا مال چرانا ہے، کسی کی زمین کو دبانا ہے، نماز کو چھوڑنا ہے، روزے کو چھوڑنا ہے، ماں باپ کو ستانا ہے، شراب کے کام چلانے ہیں اور جوئے کے بازار گرم کرنے ہیں، تو میرا اللہ کہتا ہے وہاں جاؤ جہاں میں کوئی نہیں ہوں. جاؤ بھائی، اب چلنا شروع کیا، چل چل چل، لو کی عمریں بھی ختم ہو گئیں. تو جواب کیا ملا، اینما تولوا فثم وجه الله، جدھر جاؤ گے اللہ کو سامنے پاؤ گے. جاؤ کہاں جاؤ گے، اللہ سامنے ہے تمہارے، باغ و مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہوا، خلا، فضا، ماضی، حال، مستقبل، اندھیرے، اجالے، صبح و شام، چوٹیاں، پہاڑ، دامن کو سار، جنگل، دریا، صحرا، بحر و بر، جاؤ جاؤ جاؤ. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، اس میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، صرف یہ نہیں کہ جو تم کرتے ہو اللہ اس کا حساب لے گا، جو تمہارے اندر غلط جذبے اٹھ رہے ہیں اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ وہ بھی تم سے پوچھ لے گا. ہاں بھائی، یہ نفرت کیوں کرتے تھے، حقیر کیوں سمجھتے تھے؟ تو میرے بھائیو، اللہ طاقتور حکومت قائم ہے. ہاں، کسی نے پوچھا کچھ ہماری بھی چلتی ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قل ان الامر کلہ للہ، یہاں صرف اللہ کی چلتی اور کسی کی نہیں چلتی. طاقتوروں نے کہا کچھ ہمارے ہاتھ میں بھی طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، قل ان القوت للہ جميعا، ساری طاقتیں تیرے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کوئی اور بھی حکمران ہے کہ صرف وہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں نہیں، ان کو کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہ ایک اکیلا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اکیلا بادشاہ ہے، الملک لا شریک لہ، بادشاہ ہے شراکت کوئی، الفرد تنہا ہے، لا ند لہ، کوئی اس کا مثل مشابہ مثال کوئی نہیں، سارے نظام کو چلاتا ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ دبتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ آرام کرتا ہے، نہ غافل ہوتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے، نہ کثرت سے گھبراتا ہے، نہ قلت سے گھبراتا ہے، سب کے مانگنے سے سب کی سمجھتا ہے، سب کے بولنے سے سب کی سنتا ہے، اپنی اپنی زبانوں میں بولو تو بھی وہ سنتا ہے، سب کا چاہا پورا کر کے اس کے خزانوں میں قطرے کے برابر کمی نہیں آتی، اپنے خالق ہونے میں وہ ایسا ہے کہ مجھے مٹی سے نطفہ بنایا، نطفے سے لوتھڑا بنایا، لوتھڑ سے گوشت بنایا، گوشت میں ہڈیوں کو ڈالا، ہڈیوں پہ کھال کو چڑھایا، ماں کے پیٹ میں نئے نقش بنائے، آنکھوں کا رنگ بدلا، کان کا ڈیزائن بدلا، لہجے بدلے، آوازیں بدلی، ٹیلی فون، ہیلو، اچھا تارے میں بول رہے ہو، کیسے پتا چل گیا میں بول رہا ہوں؟ 35 سال ہو گئے، میرا ایک دوست مجھے ابھی تک ملا نہیں، ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی، ٹیلی فون پہ بات ہوئی، ایک آدمی نے کہا کہ آپ اپنے ایک دوست سے بات کر لیں، اور میں سنٹو ماڈل اسکول لاہور میں اس سے جدا ہوا ہوں، آج تک میں اسے نہیں ملا ہوں، سن 1968 میں اس سے جدائی ہوئی تھی، اور اب 37 سال ہو چکے ہیں، میں نے اس کو نہیں دیکھا. ایک آدمی نے میرا امتحان لینے کے لیے، یہ ایک بھائی آپ سے بات کرنا چاہتا، ان کا بھائی السلام علیکم، میں کہا پرویز بول رہے ہیں، کہ جی ہاں، یہ پیمانہ کس نے رکھا ہے، یہ آواز سے پہچاننا، سلام بول رہا ہے، رات کے اندھیرے میں چال سے پہچاننا فلاں آ رہا ہے، یہ میرے اللہ کی کاریگری ہے ایک نطفے پر، ایک نطفے پر۔ کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک نطفہ آپ کے سامنے ہے جس کے پیٹ میں پاخانہ بھرا ہوا ہے، پیشاب بھرا ہوا ہے، دماغ کھول کے دیکھو تو چند ریشوں کا ایک گچھوں کا ایک تار ہے، گچھے ہیں گچھے، ان میں تارے ہیں، اور اتنی تار، اتنی لمبی تارے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے دماغ کی تار کو دیول کی مسجد سے کھینچو اور چلتے جاؤ آسمان پر، چاند پر پہنچ جاؤ، چاند کے اوپر سے چک، چاند یہاں سے 2,40,000 کلومیٹر ہے، چاند کے اوپر سے چکر کاٹ کر واپس آ کر ایک آدمی کے دماغ کے تار کے ایک سرے کو دوسرے سرے سے گانٹ دی جا سکتی ہے۔ 5,80,000 کلومیٹر ریشا، اور زمین، چاند زمین سے 3 گنا چھوٹا ہے، 8,000 کلومیٹر وہ بھی اس میں شامل کرو تو کوئی 4,90,000 کلومیٹر کا ریشا اللہ نے چھوٹی سی کھوپڑی میں چھپایا ہوا ہے۔ یہ نطفے میں میرے اللہ کی کاریگریاں نظر آ رہی، یہ میری چھوٹی سی آنکھ ہے، اس میں 13 کروڑ بلب جل رہے ہیں، 13 کروڑ، اس میں 26 کروڑ بلب لگائے، اور ایک بل مانگا کہ کسی کو نفرت سے نہ دیکھنا، کسی غلط نظر سے کسی کی بیٹی کو نہ دیکھنا، بھئی ایک بل مانگا ہے، دیتا کوئی بھی کوئی نہیں ہے، پھر بھی میرا اللہ آپ کے تارے نہیں کاٹتا کہ بل کاٹ دو، بجلی کاٹ دو، چاہے مسجد کی کاٹ دو، بل نہیں دیا، کاٹ دو۔ اللہ نے دیول والوں سے کہا ایک بل دے دو، مری ہند سندھ والوں سے کہا ایک بل، کسی کی بیٹی نہ دیکھنا، کسی غریب کمزور کو نفرت اور حقارت کی، تکبر کی نظر سے نہ دیکھنا، بس باقی اس کا کوئی بالکل نہیں ہے، ایک آدمی بھی نظر نہیں آتا جو بل ادا کرتا ہو، اور دینے والا بجلی دے رہا ہے، دے رہا ہے۔ چھبیس کروڑ بلب ہے، اس کے پیچھے 13 لاکھ تارے ہیں، 13 لاکھ تارے، وہ تار کتنا سوراخ ہے جس سے 13 لاکھ تارے جا رہی، 1.4 ملی میٹر، سینٹی میٹر دیکھا نا، سینٹی میٹر، سینٹی میٹر کمزور آدمی کو نظر نہیں آتا، اس سے بھی چھوٹا ہے ملی میٹر، 1.4 ملی میٹر میں سے 13 لاکھ تارے گزر رہی ہیں۔ یہ سوراخ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کئی ملی میٹر کا سوراخ ہے، کئی ملی میٹر، اس کو بالکل میں تنگ کروں تو بھی اتنا نہیں ہو سکتا، بھائی یہ چھوٹا سا سوراخ نہ، شاید یہ بھی ہو۔ اتنے میں سے اللہ 13 لاکھ تارے گزار رہا ہے، اگر ایک تار دوسری تار سے ایسے جڑ جائے نا تو ہر چیز الٹی نظر آنے لگ جائے گی۔ ایک نطفے میں اللہ کی کاری کرے، اس لیے میرا اللہ کہتا قتل الانسان ما اکثرا، میرے بندے میں ہی ملا تھا تجھے نافرمانی کے لیے، تو میرا ہی نافرمان بن گیا، قتل الانسان ما اکثرا، اور میرا بندہ جیسے ہمارے یہاں پنجاب میں تیری بڑی بڈے، یہ ہم پنجابی کا محاورہ ہے، یہ بدعا نہیں ہوتی، ویسے ایک جملہ ہوتا تیری بڑی بڑ جاوے، یہ عربی زبان میں ہے قتل الانسان ما اکثرا، اور میرا بندہ تیری بڑی بڈے، تو کتنا ہی ناشکرا نکلا، تو کتنا ہی نافرمان ہو گیا، آج تو بڑے اکڑ کے چلتا ہے، پیڑی مار کے چلتا ہے، لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، من ای شیء خلق، تجھے یاد ہے میں نے تمہیں کہاں سے بنایا تھا، تمہیں یاد ہے، من ای شیء خلق، نہیں یا اللہ مجھے یاد نہیں رہا، مجھے یاد نہیں، میں بھول گیا ہوں، تو اللہ کہتا میں تمہیں بتاتا ہوں، من نطفہ، میں نے تمہیں گندے پانی سے بنایا، تیری منی سے تجھے بنایا، من نطفہ، یہاں وقفہ ہے، اور قرآن پڑھنے والے کے لیے مطالبہ کہ یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں ٹھہر جاؤ، من ای شیء خلق، تجھے پتا ہے، تجھے پتا ہے تو کیا چیز ہے، تو کیا چیز ہے، بولنے والا اپنے پوری شہنشاہی لہجے میں بول رہا ہے، تجھے خبر ہے تو کیا ہے، نہیں یا اللہ، من نطفہ، تو ایک گندا پانی ہے، آج میں تمہیں نماز کے لیے بلاتا ہوں، نماز نہیں پڑھتے ہو، سچ کو کہتے ہوں جھوٹ بولتے ہو، نکاح کو کہتے ہوں زنا کرتے ہو، حلال کو کہتے ہوں حرام کھاتے ہو، عدل کو کہتے ہوں ظلم کرتے ہو، امن کو کہتے ہوں لڑائیاں کرتے ہو، ماں باپ کی خدمت کو کہتے ہوں ان کا غریبان پکڑتے ہو، یہ کیا کرتے ہو، من ای شیء خلق، کہاں سے بنے، من نطفہ، گندا پانی، پھر کیا کیا، خلقہ، بنایا، ایسے نہیں بنا دیا، فقدرہ، خلقہ فقدرہ، آنکھیں کہاں ہونی چاہیے، اس کے مطابق آنکھ لگائی، کان کہاں ہونے چاہیے، اس کے مطابق کام بنائے، کتنے ہونے چاہیے، ناک کیسا ہو، نتھنے کیسے ہوں، ہونٹ کیسے ہوں، جبڑے کیسے ہوں، انتظام کیسا ہو. ہمارے ناک میں سونگھنے کے جو سیل ہیں، سونگھنے کے سیل، وہ 5 لاکھ ہیں جسے ہم سونگھتے ہیں. کتے کے ہوتے ہیں 25 لاکھ، کتے کے ناک میں 25 لاکھ ہوتے ہیں. وہ دور پڑی ہڈی کو بھی سونگ کے وہاں پہنچ جاتا ہے. اگر ہمارے 5 کے 10 لاکھ ہو جاتے تو تم اپنے گھر کے بیت الخلاؤں کی بدبو سے مر جاتے. تمہارے جو گلی میں سے گندی نالیاں گزرتی ہیں ان کی بدبوؤں سے تم مر جاتے. قدرہ خلقہ فقدرہ، کس چیز کو کتنا بنانا ہے، کتنی اس کی ضرورت ہے، یہ سارا تیرے رب نے نظام بنایا. زبان کتنی ہو جو ہونٹوں کے اندر رہے، اتنی لمبی نہ ہو کہ باہر نکل جائے، اتنی چھوٹی نہ ہو کہ بول نہ سکے. خلقہ فقدرہ، یہ سب اندھیرے میں بنایا. 3 اندھیرے جہاں کچھ نہیں ہے، کچھ نظر نہیں جا سکتی، وہاں اللہ آس عرش پہ بیٹھ کر سے مجھے نہیں بنا رہا، میرے جیسے کروڑوں بچے اور بنا رہا ہے. اور کوئی کہیں پہنچا ہوا ہے، کوئی کسی کی ٹانگ بن رہی، کسی کا ناک بن رہا ہے، کسی کے ہاتھ بن رہے، کسی کے پاؤں بن رہے، کسی کی پسلی بن رہی، کسی کا دل بن رہا ہے، کسی کے پھیپھڑے بن رہے، کسی کی آنکھیں بن رہی، کسی کے کان بن رہے، کسی کو رنگ دیا جا رہا ہے، کہیں بال بنائے جا رہے. ایک وقت میں بے شمار خرب ہا خرب مختلف کام ہو رہے ہیں، اور اللہ کہتا ما کان ربک نسیا، تیرا رب کہیں بھی نہیں بھولتا، کہیں بھی خطا نہیں کھاتا. قدرہ، پھر کیا کیا، ثم السبیل یسر، پھر تمہیں دنیا میں لایا، پھر دنیا میں لایا، پھر تمہیں چاروں طرف ایسے خوبصورت پہاڑ دیے، وادیاں دی، گنگناتے چشمے دیے، اور نغماتی ہوائیں دی، کوئل کا نغمہ دیا، بلبل کا نغمہ دیا، سرسبز درخت دیے، میٹھا پانی چشموں سے ابلتا ہوا تجھے عطا کیا، سردیوں میں برف گرائی تاکہ چشمے زندہ رہیں، جنگل زندہ رہیں، برف ختم ہو جائے تمہارے سارے مری کو آگ لگ جائے، بلوچستان بن جائے. تو یہ سارا نظام بنایا تھا اس لیے کہ تم میری مان کے چلتا، میرے تابع ہوتا. لیکن تو نے کیا کیا، فلما ترا رہا تھا، جب تجھ میں جوانی کی طاقت بھرنے لگی، وہ قدر تھا، تیرا قد بڑا ہو گیا، وشتد عضدک، تیری بازو مضبوط ہو گئے، وشتد عضدک، چھاتی دیکھ کے بڑا اپنے آپ کو محسوس کرنے لگا، جب تیرے اندر میں نے طاقت بھری، قوت بھری، جوانی بھری، تو اب میں نے انتظار کیا کہ میں نطفے سے لے کر اس کو چلا اور یہاں تک اس کو پہنچایا، اب تو یہ میرے شکر میں میرے سامنے جھکے گا. اس کے گھر کا کتا اس کی روٹی کھا کر اس کے آگے سر جھکاتا ہے، اس کے گھر کی بلی اس کی روٹی کھا کر اس کی ماں کے بیٹھ جاتی ہے، تو اب یہ بھی میرے سامنے جھکے گا. لیکن تو نے کیا کیا، بارستنی بالمعاصی یا عبدسو، ارے برے انسان، تو مجھے للکارنے لگا، تو بدماش بن گیا، ظالم بن گیا، جابر بن گیا، خونی بن گیا، سود خور بن گیا، ماں باپ کا نافرمان بن گیا، نمازیں چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، تلاوت چھوڑ دی، سچ چھوڑ دیا، عدل چھوڑ دیا، انصاف چھوڑ دیا، تواضع چھوڑ دی، بارستہ نہیں بھیجنا، یہ کیا کر دیا تو نے. پھر ایک اور پر اللہ سمجھاتا ہے، اگر تمہیں اپنی اس ساری کہانی سے بھی میرا احسان محسوس نہیں ہوتا تو ایک اور طرح دیکھو، فلینظر الانسان الى طعامه، یہ جو تیرے سامنے روٹی پکی پڑی ہے اور یہ تو بکرے کی بوٹی منہ میں ڈال کر کہتا بڑا مزیدار گوشت پکا ہے، تو یہ پتا ہے کہ تجھ پر ایک جان قربان ہو کر تیرے پلیٹ میں آئی پڑی، ایک جان قربان ہوئی ہے، بوٹی مرغی کی بوٹی منہ میں ڈالنا ہوا، بڑا مزیدار پکا ہے، تجھے خبر نہیں کتنی کروڑوں مرغیاں آج تجھ پہ میں نے قربان کر دی، کتنے کروڑوں بکرے وہ میں نے کرتے رہے اور میں نے تیرے اوپر قربان کر دیے. فلینظر الانسان الى طعامه، کبھی تو نے سوچا ہے کہ یہ تیرے آگے جو روٹی پڑی ہے کہاں سے آئی ہے، کتنی گردش کائنات سے گزر کر ہی آئی ہے، انا سببا الماء صبا، پہلے تیرے رب نے پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر تیرے رب نے زمین کو پھاڑا، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم، آسمان سے بارش برسائی، سبا بڑے انوکھے انداز میں، انوکھا انداز کیا ہے، 1.25 کلومیٹر سے بارش ہوتی ہے، 1.25 کلومیٹر کی اونچائی سے بارش ہوتی ہے، 1.25 کلومیٹر کی اونچائی سے پانی کے قطرے کے برابر کسی چیز کو پھینکا جائے تو اس کے زمین پر جو گرنے کی رفتار ہے، زمین پر گرنے کی جو رفتار ہے وہ 558 کلومیٹر فی گھنٹہ ہونی چاہیے. سائنس کے لحاظ سے 1.25 کلومیٹر سے گرنے والی چیز کو زمین پر گرتے ہوئے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرنا چاہیے، گولی کی رفتار 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، یعنی گولی کی رفتار کا کوئی 1/3 حصہ رفتار کے ساتھ اتنی چیز اگر زمین پر گرتی تو ایک ہی بارش ہمارے سر پھاڑ کے رکھ دیتی اور ہمارے پہاڑوں میں شگاف ہو جاتی اور ہماری سڑکیں نہیں، یہ سارا لینڈ سلائڈنگ ہو کر تمہارے پہاڑ، ہمارے میدان، تمہاری بلندیاں، ہماری پستیاں سب سوراخ بن کے تباہ و برباد ہو جاتے. انا سبب الماء سبا، تیرا رب پانی کو برساتا ہے بڑے انوکھے انداز میں. کیا انوکھا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو برسا کر آگے رکاوٹ لاتا ہے، سپیڈ بریکر آتا ہے ٹھک، اس سے قطرہ ٹکراتا ہے، اس کی رفتار ٹوٹتی، پھر آگے ایک اور سپیڈ بریکر لاتا ہے ٹھک، پھر اس سے اور رفتار ٹوٹتی، پھر آگے سپیڈ بریکر لاتا ہے اس پہ ٹھک، پھر اور بریک لگی، پھر اور بریک لگی، پھر اور بریک لگی. یہ 558 کلومیٹر کا چلتا ہوا قطرہ جب زمین پر آتا ہے، میرے سر پر آتا ہے، میرے گھر کی چھت پر آتا ہے، تو اس کی رفتار کل 8 کلومیٹر رہ جاتی ہے فی گھنٹہ، 550 کو ہوا میں توڑ دیتا ہے. اگر میرا اللہ رکاوٹ کھڑی ہوئی رکاوٹوں کو دور کر دے تو ایک بارش ہلاکت ہے. میرا بندہ اگر تجھے نطفے سے انسان بننے کا احسان یاد نہیں ہے تو یہ تو دیکھ تیری آنکھوں کے سامنے بارش ہو رہی ہے. اللہ سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، تو میں زمین کو پھاڑتا ہوں تیری آنکھوں کے سامنے، ساری زمین پتھر بنا دیتا. مری کے پہاڑوں میں سبزہ کیوں ہے؟ اس میں مٹی ہے. بلوچستان کے پہاڑ کالے کیوں ہیں؟ اس میں مٹی کوئی نہیں، مٹی کو نہیں. سکردو کے پہاڑ کالے کیوں ہیں؟ ان میں مٹی کوئی نہیں، ان میں مٹی کو شامل کیا، اس کو پھر پھاڑا، اس میں بیج کو ڈالا اور پانی کو برسایا، پھر جڑوں میں طاقت دی، انہوں نے پتھروں کو بھی چیر کر اپنے راہوں کو نکالا اور اللہ اس کو اوپر لے جاتا گیا، لے جاتا گیا، لے جاتا گیا. کتنے اونچے اونچے یہ درخت ہیں. ہم گھر کی چھت پر ٹینکی بناتے ہیں تو پانی پہنچانے کے لیے نیچے سے موٹر لگاتے ہیں، وہ موٹر زور سے پمپ کرتی ہے اور پریشر کے ساتھ پانی کو ٹینکی پانی کو چھت پر ٹینکی میں پہنچاتی ہے. یہ 400 فٹ لمبا درخت ہے، 500 فٹ لمبا درخت ہے اور نیچے کوئی موٹر نہیں ہے، نیچے کوئی پمپ نہیں ہے، اور زمین کے پانی کو اللہ تعالیٰ چڑھاتا ہے اور آخری پتے کی رگوں میں بھی جا کے داخل کر دیتا ہے. ثم شققنا الارض شقا، پھر تیرا رب زمین کو پھاڑتا ہے. فانبتنا فیہا حبا وعنبا، پھر اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، جڑ کو نیچے لے جاتا ہے، کونپل کو اوپر لاتا ہے، جڑ کو آگے چلاتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے، وہ رگوں میں سے غذاؤں کو کھینچ کر اس تک لاتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ جڑوں میں بڑی باریک چھلنیاں لگاتا ہے، پونیاں لگاتا ہے، جو غذا ٹکراتی ہے، ضرورت کی وہ لے لیتا ہے، باقی پیچھے پھینک دیتا ہے. جس درخت کے پھل نے میٹھا ہونا ہے وہ زمین میں سے وہ غذا لے لیتا ہے، باقی باہر کر دیتا ہے. کریلے نے کڑوا ہونا ہے وہ زمین میں سے وہ غذا لیتا ہے، مٹھاس کو ادھر کر دیتا ہے. خربوزے نے سفید ہونا ہے اس سفیدی کو لیتا ہے، سبزی کو ادھر کر دیتا ہے. اور تربوز نے سرخ ہونا ہے وہ اس کے مطابق غذا لیتا ہے، باقی کو آگے کر دیتا ہے. مولی نے سفید کرتا پہننا ہے اور گاجر نے سرخ لباس پہننا ہے، اور ناریل نے اپنے اندر پانی بنانا ہے اور سفید گودا بنانا ہے، سیب نے اپنے اندر میٹھا گودا بنانا ہے، 2-4 بیج کے ساتھ کافی ہو جانا ہے، خربوزے نے اپنے اندر ہزاروں بیج بنانے ہیں اور اس کو گچھا بنا کے اندر بٹھانا ہے اور تربوز کے بیج کو منتشر کر کے پھیلانا ہے. یہ سب میرا اللہ کہہ رہا ہے. فانبتنا فیہا حبم وعنبا، تیرے سامنے پڑا ہوا کھانا اور روٹی اور پھل اور آم اور لیمو، یہ سب پکار پکار کے کہہ رہے ہیں تو اپنے رب کی بھی تو مان لے جس نے تیرے آگے دسترخوان سجایا. پھر بھی نہیں مانتے ہو، پھر بھی نہیں مانتے ہو تو پھر اگلی دھمکی سنو. یہ تو اللہ نے پیار سے سمجھا، اب تھوڑا سا اللہ کے لہجے میں سختی آئی. فیرا جا سوخا، پھر وہ کیا دن ہوگا جب ایک خوفناک چیخ آئے گی. فیرا جا سوخا، وہ کیا دن ہوگا جب ایک خوفناک چیخ آئے گی اور یہ دیول کے پہاڑ ریت بن جائیں گے، سکردو کے پہاڑ ریت بن جائیں گے، ہمالیہ کی چوٹی ریت بن جائے گی، انسان پتنگے بن جائیں گے، پہاڑ روئی بن جائیں گے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی. ادا دکت الارض دکن دکا، سمندر میں آگ لگ جائے گی. اذا البحار سجرت، سورج اندھا ہو جائے گا. واذا الشمس کورت، تارے ٹوٹ جائیں گے. واذا النجوم انقدرت، اور جانور بے آسرا ہو جائیں گے. واذا العشار عطلت، سمندر میں آگ لگ جائے گی. واذا البحار سجرت، پہاڑ ریت بن جائیں گے. واذا الجبال سیرت، یہ وقت سما انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتثرت، جب تارے ٹوٹ جائیں گے. واذا القبور بعثرت، جب قبریں اکھڑ جائیں گی. واذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذنت لربها وحقت، یہ اللہ کی اجازت پر. پھٹے گا اور ٹوٹے گا. فَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. جب زمین آسمان کا نظام ٹوٹے گا اور تم زیر و زبر ہو کر زیر زمین جاؤ گے, پھر اللہ تمہیں ایک آواز کے ساتھ اٹھائے گا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ. ایک آواز آئے گی اور تم قبروں سے اٹھو گے ننگے بدن, ننگے پاؤں, ننگے سر. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. آج دیکھ رہے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے ننگے نکلے تھے, آج تم ننگے ہو. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. آج اللہ آ گیا, فرشتے آ گئے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. دوزخ آ گئی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اور جنت بھی آ گئی. اور وَنَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. اور فؤاد ترازو بھی آ گیا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. قُلْ سَرَابٌ بھی آ گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. اعمال نامے کھول دیے گئے, کھول دیے گئے, فائلیں کھل گئی. یوم تبلى السرائر. آج اللہ نے سینے کھول دیے. اندر سے ظلم بھی نکلا, عدل بھی نکلا, کفر بھی نکلا, ایمان بھی نکلا, حق بھی نکلا, باطل بھی نکلا, زنا بھی نکلا, نکاح بھی نکلا, عدل بھی نکلا, ظلم بھی نکلا, محبت بھی نکلی, نفرت بھی نکلی. اندر سے ہر چیز, کسی کے سینے سے اندھیرے نکلیں گے, کسی کے سینے سے روشنیاں پھوٹیں گی, کسی کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح, کسی کا چہرہ کالی رات کی طرح. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. کالے تھکے ویران چہرے, کئی چہرے. وجوہ یومئذ ناعمہ بسعیہا راضیہ. خوش باش چمکتے ہوئے چہرے. کئی اپنی قبروں سے نکل کر کہہ رہے ہیں, یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. ہائے ہائے, ہمیں قبروں سے کس نے نکالا اور کیوں نکالا. کچھ قبروں سے نکل کر کہہ رہے ہیں, هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہی وہ دن تھا جس کا سچے اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا, اور نبیوں نے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا, اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی. اس کے ہاتھ میں کتاب آئے گی الٹے, وہ کہے گا, یا لیتنی لم اوت کتابیا. اوے میں مر گیا, میرے الٹے ہاتھ میں کتاب آ گئی. کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی, وہ نعرہ لگائے گا, ہاں اقرأ کتابیا, او میری کتاب پڑھو, آج میں کامیاب ہو گیا. کسی کے حساب کا اعلان ہو رہا ہے, فسوف یحاسب حسابا یسیرا, اس کا حساب آسان کرو. وینقلب الی اہلہ مسرورا, یہ خوش خوش واپس جا رہا ہے. تو کسی کے لیے, کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے, فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا فطاقت وبال امرها وکان عاقبۃ امرها خسرا. کسی کا عذاب شدید ہے, کسی کا حساب شدید ہے, کسی کا آسان حساب ہے. کسی کے فائل کو دیکھے بغیر سائن کیے جا رہے ہیں, کسی کا ایک ایک ورقہ الٹا جا رہا ہے. دو, ایک سود کھانے والا, ایک قتل کرنے والا. ایک سود کھانے والا, ایک قتل نہ پکڑا اور کسی پہ نہ آئے گی. ان دو جیسا عذاب اور کسی پہ نہ آئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک آدمی کے قتل کرنے پر اگر ساری دنیا نے مشورہ کر لیا مار دو, اور قتل ناحق ہے, تو اس ایک کے بدلے میں اللہ سب کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا. سود کھانے والا, سارے دوستیوں کو اوپر سے عذاب ہوگا, اوپر سے آگ جلائے گی, سانپ کاٹیں گے. لیکن آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ ایسے جیسے پہاڑ, اتنے بڑے بڑے پیٹ, ان کے پیٹ کے اندر سانپ پھر رہے تھے, پیٹ کے اندر, اور اندر سے ڈس رہے تھے, بچھو ڈس رہے تھے, سانپ ڈس رہے تھے, اور وہ ہا ہا کر رہے تھے. تو آپ نے فرمائی, کون ہے؟ کہا, یہ سود کھانے والے ہیں. آپ نے تندور دیکھا جس میں انگارے ہی انگارے, آگ ہی آگ, ننگے مرد, ننگی عورتیں آگ ان کو جلا کر اوپر اٹھاتی تھی. وہ ہائے ہائے تنکی کی طرح اوپر آتے اوپر آتے, جب تندور کے منہ پر آتے آگ نیچے بیٹھتی, وہ دھڑم سے نیچے گرتے, پھر وہ ہا ہا کرتے. آپ نے کہا, یہ کون ہے؟ کہ یہ زنا کرنے والے مرد, زنا کرنے والی عورتیں. ہائے ہائے میرے بھائیو, یہ حق اور سچ زندگی ہے جو آگے آ رہی ہے, اور آخرت کے عذاب تو اپنی جگہ پر. آپ نے فرمایا, یاد رکھنا, ایک جرم ایسا ہے جس کی سزا لوگ مرنے سے پہلے بھگتیں گے, مرنے کے بعد بھی بھگتیں گے. کفر, شرک, تکبر, زنا, قتل, چوری, ڈاکہ, ظلم, جوا, شراب, سٹا, سارے گناہوں کی سزا آگے. ایک گناہ کی سزا مرنے سے پہلے بھگتے گا اور بھگتے گا, الا یہ کہ توبہ کر لے. آپ نے فرمایا, کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی. ماں باپ کا نافرمان یہاں بھی ذلیل ہوگا, آگے بھی پکڑا جائے گا. توبہ کر لے پھر کو ہر شے معاف ہے. توبہ نہ کی تو اسے اللہ کی پکڑ سے کوئی شے نہیں بچا سکتی. یہ خوفناک گرفت میں آئے گا. خوفناک گرفت میں آئے گا، آنے والی نسلوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن جائے گا، اور ماں باپ کے فرما بردار یہاں بھی دنیا میں بھی جنت پائیں گے، آخرت میں بھی جنت پائیں گے، ان کے لیے یہاں بھی اللہ کا سایہ ہے اور آگے بھی اللہ کا سایہ ہے۔ میرا اللہ کہتا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے آگے ذلیل ہو جاؤ، بچھ جاؤ، اپنے پر پھیلا دو۔ پرندہ پر کب پھیلاتا ہے؟ جب زخمی ہو کے گرتا ہے، بے بس ہو کر ایسے پڑا ہوتا ہے۔ جب ہم کبھی شکار کھیلا کرتے تھے تو یہ تماشا ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، تیتر کو چھرا لگتا تھا ویسے گرتا تھا، پر یوں ہو جاتے تھے۔ یہ تعبیر اللہ کہہ رہا ہے ماں باپ کے بارے میں، اولاد سے اللہ کہہ رہا ہے ماں باپ کے آگے ایسے ذلیل ہو کر بچھ جاؤ جیسے پرندہ شکاری کے آگے بچھتا ہے، وہ بے بسی سے بچھتا ہے، تم محبت کی وجہ سے بچھو۔ من الرحمہ من الرحمہ، تمہیں پتہ نہیں تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو حج کرایا، طواف کرایا، کندھے پہ بٹھا کے کرایا، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، تو میرے نبی نے فرمایا ایک گھونٹ دودھ پینے کا بھی ابھی حق ادا نہیں ہوا۔ سن لو، دو سال بچہ دودھ پیتا ہے، ہم لو افضل ہو فی عامین، دو سال میں کتنے گھونٹ پیے؟ حج کندھے پہ بٹھا کے کروانے کے بعد میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی ایک گھونٹ کا حق ادا نہیں ہوا۔ عبداللہ بن عمر سے ایک آدمی نے پوچھا، میں نے ماں کو حج کرایا، طواف کرایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، کندھے پہ بٹھا کے کرایا؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا، تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے پتہ نہیں کتنے سانس لیے تھے، ابھی ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوا، ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوا۔ ہاں ہاں، آج کچہری لگ چکی ہے، آج ظالم مظلوم الگ ہوں گے، آج حسین اور یزید میں آج فیصلہ ہوگا، دنیا میں یزید جیتتے چلے آئے، حسین جیسے سر سولیوں پہ چڑھتے چلے آئے۔ اگر یہ امتحان کی جگہ نہ ہوتی اور جزا سزا کی جگہ ہوتی، تو کبھی حسین اور اس جیسے سولیوں پہ نہ چڑھتے، اور کبھی یزید اور اس جیسے تختوں پہ نہ بیٹھتے۔ یزید کا تخت پہ بیٹھنا، حسین کا سولی پہ چڑھنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے، یہ امتحان کا جہان ہے۔ یہاں اللہ دیکھتا ہے کہ میرے اوپر کون قربان ہوتا ہے، اور ملک اور مال پہ کون ایمان کو بیچتا ہے، کہ کسی نے ایمان بیچا دنیا کمائی، کسی نے جان کو بیچا اور اللہ کو پایا۔ تو آج فیصلہ ہوگا، آج فیصلہ ہوگا، آج ظالم مظلوم میں فیصلہ ہوگا۔ آج اللہ کا نبی اپنی پوری شان کے ساتھ ہے، آپ نے فرمایا سب سے پہلے قبر میرے اوپر سے ہٹے گی اور میں نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا، ان دونوں کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ سے میں نے ابو بکر کو پکڑا ہوگا، ایک سے عمر کو پکڑا ہوگا، اور میں یوں ان کے ساتھ قبر سے نکلوں گا، اور میرے پیروں سے بلال کو اٹھایا جائے گا، جس کی قبر ملک شام میں ہے، پر حشر نبی کے دربار سے ہوگا۔ بلال اپنی قبر سے نہیں اٹھیں گے، بلال نبی کے قدموں سے اٹھیں گے۔ اور آپ نے فرمایا نکلتے ہی اذان دے گا، قبر سے نکلتے ہی اذان دے گا، یہ اذان اس وقت گونجے گی۔ پر اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگ میدان معاشر کی طرف پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ چلے گا، میدان معاشر میں پہنچ کر وہ اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اس اذان کو اس دن تم بھی سنو گے، میں بھی سنوں گا، سارا جگہ سنے گا۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ آج میرے بھائیوں کھڑے اور کھوٹے کے نکھیڑے کا دن ہے، آج نمازی بے نمازی میں فرق ہو جائے گا، آج ظالم اور مظلوم میں فرق ہو جائے گا، آج عادل اور ظالم میں فرق ہو جائے گا، آج زانی اور پاک دامن میں فرق ہوگا، آج جھوٹے اور سچے کا فیصلہ ہوگا، آج مجرم اور محرم کا فیصلہ ہوگا۔ میرے اللہ کا ایسا اندھا قانون نہیں ہے کہ وہ قاتل کو بھی اسی طرح معاف کرے جیسے مقتول کو معاف کر رہا ہے۔ پھر تو حسین اور یزید میں کوئی مسئلہ ہی نہ رہا، پھر تو دونوں کو ایک کرسی پہ بٹھا دو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ رات کا شراب پینے والا اور رات کو بندگی کرنے والا برابر ہو جائیں، بے پرد عورت اور با پرد عورت برابر ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور ماں باپ کو آنکھیں دکھانے والا یہ برابر ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، وہ دن ایک اللہ نے رکھا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب ایک خوفناک چیخ آئے گی، اور تمام قبروں سے نکلو گے، ادھر جنت مہک رہی ہوگی، ادھر جہنم بھڑک رہی ہوگی، اس کی خوبصورت آب نغمہ ہوگا، اس کی خوفناک چنگار ہوگی، ادھر ترازو ہل رہا ہوگا، نیکیاں گھٹ گئیں تو فرشتہ کا اعلان، اللہ کا اعلان ہوگا، پکڑ لو اس کی نیکیاں گھٹ گئی ہیں۔ تو مجھے دیکھنا، جب اللہ کہے گا نا پکڑو ادھر دیکھو، تو فرشتے یہاں سے پکڑیں گے، یہاں اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے ایسے یہاں، اور اس کو کھینچیں گے، سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے گا، رو جائے گا گرتا ہوا، کہے گا رحم رحم رحم رحم، تو فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ عورتوں کی سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں گھسیٹیں گے، ویسے کلا بازیاں کھاتی جائیں گی، کہیں گے رحم رحم رحم، تو ان سے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں۔ اور ایک منظر اور بھی ہے، جب ایک عورت آ رہی ہے، مرد آ رہا ہے، اس کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں، گناہ گھٹ رہے ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے کامیاب ہو گئی فلاں کی بیٹی، کامیاب ہو گیا فلاں کا بیٹا، عزت کا جوڑا پہناؤ 100 جوڑے آ گئے، سرداری کا تاج پہناؤ سر پہ تاج سج گیا، چہرے کو چاند کی طرح روشن کرو، چمک گیا چاند کی طرف، وینقلب الی اہلہ مسرورا، یہ خوش خوش واپس جا رہا ہے، ناعمہ لسعیہا راضیہ، اور تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، روشن چمکتے چہرے، سبز ریشم سے مزین، ہاتھوں میں انگوٹھیاں، سر پہ چاند کی طرح چمکتا ہوا تاج، خوبصورت حسین چہرے، چہرے داڑھی کے بغیر یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا، آدم علیہ السلام کا قد ملے گا، ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ملے گی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اخلاق ملیں گے، پیٹ سے پخانہ غائب ہو جائے گا، پیشاب غائب ہو جائے گا، جسم کے بدن کے سارے بال ختم ہو جائیں گے، سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، سبز بھیگی مونچھیں، باقی چہرہ ایسے چمکے گا کہ سورج کو بھی دیکھے تو اندھا ہو جائے، مسکرائیں گے تو جانتوں دانتوں سے نور نکلے گا جو ساری جنت کو چمکا دے گا، میرا اوپر سے رب اعلان کرے گا، فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، آ جا میرا بندہ، آج تیرا رب تجھے دینے پر آیا ہوا ہے، چلو اس جنت کی طرف جس میں تمہارے لیے پھل تیار ہیں، جام تیار ہیں، سرہیاں بھری ہیں اور کشتیاں سجی ہیں، قالین بچھے ہوئے، داؤ تکیے لگے ہوئے، تخت بچھے ہوئے، بستر اس پر لگے ہوئے، چادریں بچھی ہوئی ہیں، جنت مہک چکی ہے، دینیاں سج چکی ہیں، تمہارے انتظار میں ہیں، آؤ آؤ، پل سرات پار کرتے جا رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، دروازہ بند ہے، کھلنے کا نام نہیں لے رہا، ایک چشمہ جاری ہے، اسے پانی پیتے ہیں، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانا ختم، دوسرے چشمے سے وضو کرتے ہیں، چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یار جنت میں جاؤ دیر ہو رہی ہے، کہیں گے چلو بھائی کسی سے بات کرو، چلو بھائی ابا آدم کے پاس، سارا جنتی مجمع، ابا جان، دادا جان، جنت میں لے جاؤ دیر ہو رہی، کہیں گے میرے بیٹو میں نے نکالا، میں کیسے لے جاؤں، جاؤ کسی، میری وجہ سے تو تم نکلے ہو، میری وجہ سے تم جا نہیں سکتے ہو، اچھا آؤ بھائی نوح علیہ السلام، وہ کہیں گے میری توبہ، ابراہیم علیہ السلام، نا بابا میرا کام نہیں، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، سارے کہہ رہے یونس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، نا بابا ہماری بابا ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں پتا بتا سکتا ہوں، یہ کام میرا نہیں ہے، البتہ میں تمہیں پتا بتا سکتا ہوں، جاؤ حبیب اللہ کے پاس جاؤ، کام بنے گا، آج اسی کی تو فائل در کھل سکتا ہے ورنہ نہیں کھل سکتا، آج محمد مصطفیٰ در کھلوائے تو کھلائیں اور کوئی نہیں کھلوا سکتا، اب امت بھی پہلی امتیں بھی سارے جنت، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، آپ دروازہ کھلوائیں، آپ کہیں گے میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں گا، پھر آپ اللہ کے در پہ سجدہ کریں، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کو آپ کہیں گے یا حبیبی ارفع راسک، میرا محبوب سر اٹھا، سل تڑتا، عشق تو شفا، مانگ ملے گا، شفاعت پر قبول ہوگی، کہیں گے یار یا کہیں گے اے میرے رب تیرے بندے انتظار میں، اپنے مہمان خانے کا دروازہ کھول، تو میرا اللہ کہے گا تو افتتاح کر، فیتا کاٹ، فیتا نہیں تو کہ تو اوپننگ سیرمنی کر، فیتا کاٹ، تیرے ذریعے سے دروازہ کھلے گا، تیرے بغیر نہیں کھل سکتا، کہیں گے اللہ میں تیار ہوں، تو جنت سے ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی، ایسے اڑتی ہوئی آئے گی، اور اگر ہمارے نبی کے سامنے لینڈ کرے گی، آپ اس پر تشریف فرماؤ ہوں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی رسی نیچے گر جائے گی، عرب و عجم، عرب و عجم، سید و قریش، کالے و گورے، سارے نظر اٹھائیں گے، دیکھو بھائی کون لے جائے، کون لے جائے، کون لے جائے، اعلان ہوگا بلال کو بلاؤ، یہ رسی پکڑاؤ، سید قریشی بھی پیچھے رہ گئے، حبشی کا بیٹا بازی لے گیا، ہائے ہائے سب سے زیادہ ٹھوکریں کھائیں، آج بڑی عزت پا رہا ہے، سارے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، عہد عہد کی صدا، اور آج بھی مکے کے پہاڑ گواہ ہیں، مکے کی گلیاں، مکے کے در و دیوار، مکے کا ایک ایک پتھر گواہ ہے کہ ہم نے بلال کا عہد عہد کا نغمہ سنا ہوا ہے، آج اس کا صلہ مل رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ سید الکونین، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، وجہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کی رسی پکڑ کے ساتھ جا رہا ہے۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں، آپ نے کہا میرے پاس سب سے پہلے ابو بکر ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا، آپ نے کہا میرا ایک ساتھی ہے, جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا آٹھوں دروازے کھل جائیں گے, ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا مرحبا, ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر آئیں, جنت کے اور دروازے ہیں. سلمان فارسی ایسے کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا ابو بکر ہے. پھر آپ نے کہا عمر میں نے ایک محل دیکھا سرخ یاقوت کا, سبز زمرد کا, سفید موتی کا, میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے, نام نہیں بتایا گیا. میں سمجھا میرا ہے, اتنا خوبصورت ہے تو میرا ہی ہے. جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے, میرا رفیق تو ہے. پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب کیا, کہا یا علی اطرب ان یکون منزلک کا مقابل منزلی فی الجنہ, علی تجھے خوشخبری ہو, تجھے خوشخبری ہو, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. راضی ہے؟ راضی ہے. تو حضرت علی رونے لگے, کہا راضی تو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے, مجھے اور کیا چاہیے, کیا آپ کے گھر کے سامنے گھر ملے؟ پر آپ نے کہا طلحہ زبیر, ہر نبی کا ایک حواری, میرے دو حواری, ایک طلحہ ہے ایک زبیر ہے. آپ نے کہا میری امت کے 70,000 بے حساب جنت میں جائیں گے اور ہر ایک کے طفیل اللہ 70,000 کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا. 4,90,000,000,000 تو ویسے ہی چلے جائیں, ایسے ہی چلے جائیں گے. اللہ کا نبی خوبصورت سواری پہ سوار ہے, اب آگے ہیں, امت پیچھے ہے, باقی نبی بھی پیچھے ہیں, باقی امت ہمیں پیچھے ہیں. آگے فرشتہ کر سلام کرتے ہیں, سلام علیکم, پہلی خوشخبری جناب سلامتی کا گھر آ گیا, طیب تم جناب آپ پاک ہو گئے, کس چیز سے؟ موت سے, بڑھاپے سے, بیماری سے, اور پیشاب سے, پخانے سے, درد سے, دکھ سے, غم سے, مصیبت سے, ہر چیز سے آپ پاک ہو گئے ہیں. فدخلوها, تیسری خوشخبری آئیے. چوتھی خوشخبری خالدین, اب آپ ہمیشہ رہیں گے. اب یہ سواریوں پہ جا رہے ہیں, آگے ایمان والی عورتیں جنت کے دروازوں پر ان کا استقبال کریں گی, پہلے جنت میں چلی جائیں گی, پہلے چلی جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ جن ایمان دیول کی مسلمان ایمان والی عورت کو اپنے چہرے کے نور میں سے نور عطا فرمائے گا. لہذا جنت کی عورت جو حور کہلاتی ہے, وہ جو انگوٹھے سے گھٹنے تک زعفران سے بنی ہے, گھٹنے سے چھاتی تک مشک سے بنی ہے, چھاتی سے گردن تک امبر سے بنی ہے, گردن سے سر تک کافور سے بنی ہے, سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہ آئے, سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھا ہو جائے, دوپٹے کو ہوا میں لہرا دے کائنات روشن خوشبودار ہو جائے, مردے سے بات کرے مردے زندہ ہو جائیں, زندوں کو جھلک دکھائے ان کے کلیجے پھٹ جائیں, ایک قدم چل کے خامن کی طرف آئے تو 1,00,000 ناز و انداز اپنے ایک قدم میں دکھائے. ایسے حسن و جمال کی مالک لڑکی اللہ پاک ایمان والی عورت کو اس لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنا دے گا. ہاں عابدات صالحات قانتات طائبات غافلات مؤمنات, ان صفات کی عورتیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی عورتوں پر بھی 70,000 گنا زیادہ حسن و جمال عطا فرمائے گا. یا آ کر خامند کا استقبال کرتی ہے, میں تیری محبوب, تو میرا محبوب, اب ہمیشہ راضی ہیں, لڑائی نہ ہوگی, ساتھ ہیں, جدائی نہ ہوگی, زندگی ہے, موت نہ ہوگی, اور جوانی ہے, بڑھاپا نہ ہوگا. یہ تخت پر بیٹھیں گے, نیچے بہتی ہوئی نہریں, اوپر جھکے ہوئے پھل, پھیلے ہوئے سائے, آگے تھرے ہوئے جان, بھری ہوئی سوراہیاں, آگے غلمان اور کمر بند, چوک و چبن, قالین سج کر رکھے ہوئے, اور گاؤں تکیے دائیں بائیں بکھرے ہوئے, اور ان پر غلام یوں حرکت کریں گے, نوکر کھڑے نہیں ہوں گے, نوکر کھڑے نہیں ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, ان کا غلام طواف کر رہے ہوں گے, کس چیز کے ساتھ؟ بأقواب وأباریق وکأس من معین, کسی میں معین کی شراب ہوگی, کسی میں سلسبیل, کسی میں رحیق, کسی میں تسنیم, کسی میں کافور, اور کسی میں زنجبیل. کئیوں کو سامنے رکھ دیں گے, یہ اٹھا کے خود پیئیں گے. یشربون من کأس کان مزاجہا کافورا, کئیوں کو خود ڈال کے اپنے ہاتھوں سے پیش کریں گے. یسقون فیہا کأس کان مزاجہا زنجبیلا, ایک درجہ سب سے اوپر وی آئی پی لوگ ہیں جنت کے, وہ اکثر ریڑھی والے ہوں گے, اکثر غریب ہوں گے, اکثر مزدور ہوں گے, اکثر نادار ہوں گے. یہ کون ہوں گے؟ جنت کے وی آئی پی. ان کو کون پلائے گا؟ وسقا. جنت کے لیے کچھ کر لو, جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا نا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, انہوں نے گھر بیٹھ کر سرداری پر صبر نہیں کیا, گردن کٹا کر نیزے پہ چڑھا کر سرے بازار نیلام ہو کر جنت کی سرداری کو خریدا تھا. جن کو آل رسول کا شرف حاصل, جن کو نبوت کی اولاد کا شرف حاصل, جن کو ماں کا دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل گئی, تو انہوں نے پھر یہ نہیں کہا بس اب تو موجوں کی جنت کی سرداری مل گئی, اپنا گھر بیٹھ کے اللہ اللہ کرو. نہیں نہیں, سر بازار جنوں کے شہر میں سر بیچتے کت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ انہوں نے جان کا سودا کر کے حقدار بنایا کہ جنت کے سردار یوں دنیا سے جایا کرتے ہیں۔ جن کو جنت کی سرداری ملی اس کے باوجود اتنی قربانیاں کر کے چلے گئے، مجھے تو پتہ بھی نہیں، آپ کو تو پتہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ آگے جنت کا فیصلہ یا جہنم کا۔ ہمیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سر جھکانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، اپنے اللہ کو راضی کر لو، توبہ پر سب معاف ہو جاتا ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا جرم قتل ہے۔ ایک آدمی نے بنی اسرائیل میں 99 بے گناہ، ایک کچے مولوی کے پاس گیا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری ہو جائے گی؟ ان کا توبہ تو نے 99 قتل کیے، تیری کیسے ہو سکتی؟ انہوں نے کہا 100 تو پورے کروں، نے اس کو بھی قتل کر دی۔ مقبول وجہ ہے قتل کرنے کا؟ نڑے میں اچھا نہیں لگتا، 100 تو پورے کروں، پھک، اس کو بھی ختم کر دی، 100۔ پھر اس کو خیال آیا توبہ کروں گا، ایک بڑے عالم کے پاس گیا، کہا جی میں نے 100 قتل کیے ہیں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، معافی ہو جائے گی؟ کہا بیٹا کیوں نہیں ہو جائے گی، ربن غفور سبقت رحمتی غضبی، میرا اللہ کہتا ہے میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے، میرا درگزر میرے انتقام سے آگے ہے۔ توبہ کی ایک شرط ہے کہ پکی ہو، پکی ہونے کی شرط ہے ماحول بدل، تیری بستی بڑی خراب ہے، تو ادھر توبہ کرے گا ادھر توڑ دے گا، تو بستی چھوڑ۔ یہ تصور ہے تبلیغ کا کہ چلے کے لیے دیول چھوڑو، 4 مہینے کے لیے دیول چھوڑو، اور اس کے برے ماحول سے 4 مہینے چلہ مسجد کے ماحول میں گزارو، تو تمہارا عمل پکا ہو جائے گا، تمہاری توبہ پختہ ہو جائے گی، تو تم اوروں کو بھی نیکی کے راستے پر لگانے والے بن جاؤ گے۔ یہ چلہ لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، یہ آج کی بات نہیں، تو میرا نبی بنی اسرائیل کی بات سنا رہا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، قرآن کے بعد سب سے مضبوط کتاب۔ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ بستی چھوڑ، اس میں گناہ بہت ہوتے ہیں، وہ نیکوں کی بستی ہے، وہاں چلا جا۔ کہا جی میری توبہ قبول ہو جائے، میں ہر سال چھوڑنے کو تیار ہوں۔ کہا اتنا نہ ڈر، تو توبہ کر، اللہ معاف کرے گا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور بستی سے نکل پڑا، راستے میں موت آ گئی۔ جب اس نے اپنے قدم لڑکھڑاتے دیکھے تو انہوں نے کہا مجھے تو کچھ ہو رہا ہے، تو کچھ ہونے لگا ہے، تو اس نے مرتے مرتے جمپ لگایا، اس قدر جدھر جا رہا تھا نا ادھر کی طرف ایسے جمپ لگا کے مرا۔ بس اللہ پاک نے قیامت تک ہمیں سبق سنانا تھا، اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتے بھیج دیے، جنت کا بھی دوزخ کا بھی، خود ہی بھیجے، ورنہ آ سکتے تھے۔ دوزخ والے کہنے لگے ہمارا کینڈیڈیٹ، جنت والے کہنے لگے ہمارا ممبر۔ وہ کہے بھائی تمہارا کیسے؟ کہا توبہ کر لیا۔ وہ کہا توبہ کہاں کی؟ ابھی وہاں جاتا پھر توبہ ہوتی تھی، ابھی تو راستے میں ہے، ابھی تو توبہ ہوئی نہیں ہے، وہاں جاتا تو توبہ ہوتی۔ تو دونوں میں ہو گیا جھگڑا، تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ ان میں فیصلہ کرو، ان سے کہو زمین ناپو، گھر کے قریب تو دوزخ اور نیکوں کی بستی کے قریب تو جنت۔ اب وہ یوں سمجھو یہ بستی ہے گھر کی، یہ بستی ہے نیکوں کی، وہ یہاں مرا پڑا تھا، یہاں یہ فاصلہ زیادہ تھا، یہ فاصلہ تھوڑا تھا۔ جب وہ فرشتے ناپنے لگے تو اللہ نے اس زمین کو حکم دیا سکڑ جا، یہ کٹھی ہو گئی، اور اس زمین کو حکم دیا پھیل جا، وہ لمبی ہو گئی۔ جب ناپنے لگے تو نیکوں کا فاصلہ گھٹ گیا اور گھر کا فاصلہ دور ہو گیا۔ میرے اللہ نے کہا چلو ہم نے معاف کر دیا۔ تو بھائیو توبہ کر لو، بڑا کریم اللہ ہے، بڑا کریم اللہ ہے۔ ایک نوجوان اتنا گناہگار تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تنگ آ کر اسے بستی سے نکال دیا، شہر بدر ہو گیا، وہ باہر جا کے اس کا نہ روٹی نہ پانی نہ سنگی نہ ساتھی، بھوک فاقے نے آ کر جو پکڑا تو گر گیا، پھر سانس ٹوٹنے لگا، کب تک کوئی زندہ رہے بغیر کھانا پانی؟ پھر اس نے ادھر دیکھا، کوئی ہے کوئی نہیں ہے، تو پھر ایسے آسمان کو دیکھ کر کہنے لگا میرے مولا عذاب دینے سے کوئی تیرا حکم تیرا ملک بڑھ نہیں جاتا، اور معاف کرنے سے تیرا ملک کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ اگر تو عذاب دینے سے بڑھتا ہو، معاف کرنے سے گھٹتا ہو، پھر تو میرا کوئی سوال نہیں ہے، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو دیکھ لے مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، مجھے تو نہ چھوڑ، میری بڑی آس ہے تیرے اوپر، میں اگرچہ تیرا اپنا فرمان بندہ ہوں پر ہوں میں تیرا ہی بندہ، میں نے آج تک تجھے ہی وحدہ لا شریک مانا ہے، ایسی پتہ نہیں اور کیا باتیں کرتا اس کی جان نکل گئی۔ تو میرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک یار ہے جو جنگل میں مرا پڑا ہے، آئے ہائے ہائے، اتنی جلدی اللہ یاری لگا لیتا ہے، اتنی جلدی تو ماں نہیں معاف کرتا، اتنی جلدی باپ نہیں معاف کرتا، جاؤ موسیٰ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور کہہ دو لوگوں سے جو اس کا جنازہ پڑھیں گے اس کی بھی بخشش کر دوں گا. جب لوگ بھاگتے ہوئے آئے تو آگے دیکھا وہی بدماش کہیں موسیٰ یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے نکالا تھا. موسیٰ بولے یا اللہ تو کچھ کہے تیرے بندے کچھ نہ, تو کہتا میرا یار ہے یہ کہتے بدماش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں, یہ ایسا ہی تھا لیکن اب اس پر موت آئی, اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا, اسے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا, پھر اس نے ایسے بے بسی سے جب مجھے دیکھا تو اور میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ جسے سب چھوڑ گئے میں بھی چھوڑ جاؤں. اے موسیٰ مجھے میری عزت کی قسم, اگر اس وقت وہ یوں کہتا نا کہ یا اللہ ساری دنیا کو معاف کر دے تو اس کی طفیل میں سب کو معاف کر دیتا, مجھے صرف اپنی معافی مانگی میں تو سب کو معاف کر دیتا. تو بھائیو اللہ کی قسم اللہ جیسا قدردان نہ پاؤ گے. 100 خدمت کرو نا یاروں کی اور ایک نہ کرو تو کہیں گے تیرے جیسا بے وفائی کوئی, اور اللہ کی ایک مان لو اور 100 انکار کر دو تو اللہ کہتا واہ واہ میرا بندہ کتنا اچھا ہے بھائی, دیکھو میرا بندہ کتنا اچھا ہے, کیسا قدردان مولا, کیسا قدردان اللہ. تو یہ ایک پاک زندگی ہے جس کو سیکھنے کی تبلیغ میں دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے گھروں کو زندہ کرو نبوت کے اخلاق کے ساتھ, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو, گھر میں حسن اخلاق لاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو, جو باپ کو باپ کی خدمت کی, باپ نے محبت سے دیکھا تو بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے, بیٹے نے باپ کو محبت سے دیکھا تو بیٹے کو ایک حج کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی افضل خرچ کون سا ہے, اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو 7 لاکھ کا ثواب ہے. میرے نبی نے کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ اجر کون سے خرچے کا ہے, صحابہ نے کہا جی ہمیں کوئی نہیں پتا, آپ کو پتا, آپ کے رب کو پتا. تو میرے نبی نے فرمایا اولاد جب ماں باپ پر خرچ کرتی ہے تو یہ اللہ کی راہوں میں بھی خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ہے. سن لو گالی دینا بیت اللہ کو توڑ دینے سے بڑا جرم ہے. کوئی یہاں دیول میں بیت اللہ کو گالی دے گا نا تو تم اسے آگ لگا دو گے. اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دے رہا ہے ایک ہی وقت میں بیت اللہ کو توڑنے سے بڑا جرم ہو رہا ہے. بیت اللہ کا توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا جرم ہے. اس زبان کو گالی سے بچا لو, غیبت سے بچا لو, جھوٹ سے بچا لو, نظروں کو آوازگی سے بچاؤ, کانوں کو موسیقی سے بچاؤ, اور میرے بھائیو راتوں کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرو, گناہ ہو جائے توبہ کرو. محمد مصطفیٰ, احمد مشتبہ, سید الکونین, سرور کائنات, وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنی زندگی بناؤ تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. ٹائر میں سے ہوا نکل جائے گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے, ہوا ڈالنے کی قیمت ہے 1 روپیہ, ایک ٹائر میں ہوا ڈالواؤ 1 روپیہ. ایک ٹائر میں سے ہوا نکل جائے تو 50 لاکھ کی گاڑی نہیں جا سکتی, کھڑی ہوئی ہے. کوئی دیوانہ نہ پاؤ گے جو کہے گا میری 1 کروڑ کی گاڑی ہے, 1 روپے کی ہوا نہیں ہے تو نہ صحیح چلاؤ. ڈرائیور کہے گا حضور میں تو غریب ہوں, آپ خود ہی چلا رہے میرے کیا ہوا, الٹ جائے گی. 1 کروڑ کی گاڑی سے 1 روپے کی ہوا نکلی وہ الٹ جائے گی. اس وجود سے جب میرے نبی کی سنتیں نکلیں گی تو یہ نہیں الٹے گا, مجھے سمجھاؤ تو صحیح. ایک ووٹ رہ جائے تو لوگ بازی ہار جاتے ہیں, ایک نمبر رہ جائے تو لڑکے فیل ہو جاتے ہیں. اور میرے بھائی وہ ایک سنت چھوڑو گے تو اس کا نقصان بھی دیکھو گے موت کے بعد. تو اپنے محبوب کے غلام بن جاؤ, اللہ اس کے رسول کی ذات کو اپنی زندگی کی منزل بناؤ کہ جو اللہ اس کے رسول نے وہاں پہنچنا میرا کام ہے, ان کی خوشنودی میری زندگی کا مقصود ہے. ایک عبداللہ بن برا آپ کے پاؤں میں آ کے پڑ گیا, پاؤں چومنے شروع کر, یا رسول اللہ کو خدمت تو بتائیں میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. کہ میں تو پہلے ہی خوش ہوں, کہ نہیں کوئی خدمت بتائیں میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. جب 2-3 دفعہ کہا تو انہوں نے کہا جا ماں کو قتل کر دے. انہوں نے ایک دم پیچھے چھلانگ لگائی اور تلوار لے کر بھاگے. تو اپنے پیچھے آدمی بھاگا پکڑو کہیں کہیں نہ دے. واپس بولا کہ میں تو صرف دیکھنا چاہتا تھا, میں تو محبتیں لے کر آیا ہوں, میں کوئی نفرت لے کر نہیں آیا, میں جوڑنے میں توڑنے نہیں آیا, میں تو دیکھ رہا تھا کہ کہاں تک ہے جذبے. یہ ہو گئے بیمار, یہ رہتے تھے مدینے سے کچھ 6-7 میل دور. تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے, دیکھا تو بے ہوشی تھی. آپ نے فرمایا مجھے نہیں لگتا کہ طلحہ آج کا دن گزارے, جب مرے مجھے اطلاع کرو میں خود اس کا جنازہ پڑھوں گا. جب آپ آ گئے تو ان کی ہوش میں آئے کہ اللہ کے رسول آئے تھے. کہ آئے تھے کیا کہا تھا؟ کہ یہ کہا تھا کہ نہ ان کو نہ بتانا, رات کا وقت ہے, راستے میں یہودی رہتے ہیں, رات کا وقت ہے, کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں, میں مر جاؤں مجھے دفن کر کے صبح نماز میں شرکت کر کے بتا دیں کہ میرے لیے دعا کر دیں. ان کا انتقال ہو گیا, رشتے داروں نے کفن دفن تجہیز تقسیم کرتے کرتے فجر ہو گئی, تو نے جا کے جنت البقیع میں جنازہ اٹھا کر لائے 6-7 میل سے, دفن کر کے فجر کی نماز میں شریف پر کا یا رسول اللہ طلحہ کا انتقال ہو گیا. اچھا کیا ہوا؟ کہ جو ہم نے دفن کر تمہارا بھلا ہو جائے. میں نے کہا نہیں تھا کہ مجھے بتانا, میں خود جنازہ پڑھوں گا. کہا جی طلحہ نے خود روکا تھا کہ رات کا وقت ہے, میرے نبی کو تکلیف نہ دینا, بس انہیں صرف دعا کی تکلیف دے دینا. کہا مجھے لے چلو اس کی قبر پر. تو وہاں سے اٹھے سیدھے اس کی قبر پر آئے اور یوں ہاتھ اٹھائے, اے میرے رب جب طلحہ تیرے دربار میں پیش ہو تو اسے مسکرا کے ملے, یہ تجھے مسکرا کے ملے. اے مولا جب طلحہ تیرے دربار میں حاضری دے تو اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہو, یہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو, یہ غلامی مصطفیٰ کی قیمت ہے. اللہ کا کسی سے مسکرا کے ملنا, ساری گلی بن گئی. تو میرے بھائیو اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آؤ, اس کے محبوب کے طریقوں کو اپناؤ, گھروں میں زندہ کرو. ماں باپ چلے گئے ہیں, عیسیٰ علیہ ثواب کرو, خالہ سے اچھا سلوک کرو, چاچے سے, ماموں سے, پھوپھی کی خدمت کرو. ماں باپ زندہ پاؤں دھو کے بھی ان کی دعا تمہیں عرشوں سے بھی اوپر لے جائے گی. سات زمینوں کے سونے سے تمہارا کام نہ بنے گا جو ماں باپ کی دعا سے کام بنے گا. اولاد کی صحیح تربیت کرو کہ یہ مسلمان بن کے چلیں. بیوی سے اچھا سلوک کرو کہ سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا وہ بیوی سے حسن سلوک پوچھا جائے گا. اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو دو بہنیں دی اس نے ان کا حق ادا کیا. ہمارے ہاں بہنوں کو حصہ نہیں ملتا, پہاڑی ہوں یا میدانی, بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا. یاد رکھنا اس میں اور چور میں کوئی فرق نہیں ہے, ڈاکو میں اور اس بھائی میں کوئی فرق نہیں. دونوں ڈاکو ہیں. دونوں نے ڈاکا مارا ہے, اور بہن کے حق پہ ڈاکا مارنے والا وہ دوسرے ڈاکو سے زیادہ ظالم ہے, کس نے ایک چھاتی کے دودھ پینے والی کا حق مارا ہے. یاد رکھو کسی کی ایک گٹ یہ کتنی ہے؟ ایک فٹ بھی نہیں بنتا. یہ ایک بالشت زمین اگر کسی کی دبا لی تو قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے. اگلی سزا بعد میں ہوگی, اس کی سزا میدان حشر سے شروع ہو جائے گی. ابھی دوزخ باقی ہے, میدان حشر میں آتے ہی اللہ اس کو کھڑا کرے گا اور ساتوں زمینوں کا توک بنا کر اس کے گلے میں فٹ کر دے گا. سات زمینیں ان پہاڑوں کے ساتھ اس کے گلے میں فٹ ہوگی. کب اسی کے حساب سے اونچا کیا جائے گا, اس زمینیں اس میں فٹ کر دی جائیں گی اور یہ 50,000 سال چیختا چلاتا رہے گا. اگلا عذاب اس کے بعد شروع ہوگا. ایک گٹ زمین دبانے کا یہ عذاب ہے. تو کئی مرلے دبا لیے, کنال دبا لی, ایکڑ دبا لیا, اور یہ ہمارے پنجاب کے ذمہ دار مربوں کے مربے دبا لیتے ہیں بہنوں کے. تو کیا حشر ہوگا؟ تو جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اس نے ان کا حق ادا کیا. اس کے بعد شادی کے بعد بھی, حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کی خیر خبر لیتا رہا, ان پہ خرچ کرتا رہا, اور اس حال میں مر گیا تو میرا نبی فرما رہا ہے اس پہ جنت واجب ہو گئی. بھائیو میرے نبی بڑی پاک زندگی لے کر آئے. ایک صحابی آیا, رسول اللہ میرا غلام ہے, میرا نوکر ہے, وہ کام غلط کرتا ہے میں سزا دیتا ہوں تو کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس کے جرم اور تیری سزا کو تولا جائے گا. اگر برابر نکلی تو چھوٹ جاؤ گے, اگر جرم تھوڑا اور سزا زیادہ تو پکڑے جاؤ گے. تو بیٹھ کے زارو قطار رونے لگے. آپ نے نوکروں کا حق بتایا, غلاموں کا حق بتایا. اور بتاؤں, دیکھو مرتے ہوئے جو آدمی کہتا ہے نا ساری زندگی کا نچوڑ کہتا ہے. جب میرے باپ کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے ایسے لیٹے ہوئے تھے سیدھے ہاتھ پر, مجھے یہاں بٹھایا, مجھے چند وصیتیں فرمائیں. اس کے لیے نہ مجھے کسی کاپی کی ضرورت ہے, نہ قلم کی, نہ یادداشت کی, وہ یہاں لکھی ہوئی ہیں. میں مروں گا تو میرے ساتھ جائیں گی, یہاں سے نہیں مٹ سکتی. کہ مرتا ہوا جب بات کرتا ہے تو سینے میں اتر رہی ہوتی ہے, اور خاص طور پر جب رشتہ قریب کا ہو. مرنے والا کبھی دھوکا نہیں دیتا, اور مرنے والا اپنی زندگی کا نچوڑ بتاتا ہے. آج میرا نبی دنیا سے پردہ کر رہا ہے تو آپ نے آخری وصیت فرمائی, السلام وما ملکت ایمانکم, دیول والو نماز نہ چھوڑنا, یہ میری تمہیں آخری نصیحت ہے. نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم, نوکروں سے نوکروں سے برا سلوک نہ کرنا، نوکروں کی بے عزتی نہ کرنا، اگر تمہیں برداشت نہیں اسے فارغ کر دو، اسے اس کا حساب کر دو. پر دیکھو دیکھو کسی مزدور فقیر حقیر کو، کسی کمزور ماڑے مسکین کو ذلیل نہ کرنا، ہاتھ نہ اٹھانا، ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا. یہ میرے نبی کی آخری وصیت تھی. آخری کیا آپ کو پتا تھا میری امت کے غریبوں کو مالدار ذلیل کریں گے؟ پتا تھا آپ کو؟ تو آپ نے پہلے یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، یہ میرے نبی کی آخری وصیت تھی. اپنی زبان کو گالی سے بچانا. غریب کی ہائے پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، غریب کے آنسو اللہ کے آسمان کو آگ لگا دیتے ہیں. تو بچنا بچنا، غریب کی آہ سے بچنا، مظلوم کی آہ سے بچنا، یہ میرے نبی کی آخری وصیت تھی. بالکل آخری لمحے کی الفاظ تھے، السلام السلام. مری والوں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. آج سے 40 سال پہلے ان پہاڑوں میں ایک آدمی بے نمازی نہ ہوتا تھا. جب سے بجلی آ گئی، سڑکیں آ گئی، پنجاب کے لوگ آنا شروع ہوئے، ٹیلیویژن آ گیا، کیبل آ گیا، اب یہاں بھی بے نمازی پائے جاتے ہیں، اب یہاں بھی بے نمازی پائے جاتے ہیں. ساری وادی میں ایک آدمی داڑھی نہیں موڑاتا تھا، ایک پہاڑی آدمی داڑھی نہیں موڑاتا تھا. آج پنجاب جیسا حال یہاں بھی ہو گیا ہے، کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا تھا. آج یہاں بھی بے حیائی کا رقص ہو رہا ہے. بچو بچو، پنجاب کی گندگی سے بچو، پنجاب کی گندگی سے بچو. تجارت کرو، پر اپنی وہ پہاڑی صفات کو بچاؤ جو اللہ نے تمہارے باپ دادا کو دی تھی. انہوں نے دنیا کا سکھ نہ دیکھا تھا، پر جنت لے کے مرے تھے. ایک آدمی بے نمازی نہیں ہوتا تھا، ایک عورت بے پرد نہیں ہوتی تھی، ایک آدمی داڑھی موڑا نہیں ہوتا تھا. تو بھائیو، اپنی وراثت سنبھالو، اپنا ورثہ سنبھالو، اپنی تہذیب سنبھالو، اپنے ایمان کی قیمت لگاؤ، ایسے کہیں کوڑیوں میں نہ بک جائے، ہاتھوں سے یہ متاع نہ چھن جائے. ایمان کا ایک ذرہ سا تو زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. تو آ جاؤ بھائی، بہت بڑا مجمع ہے، باہر بھی اندر بھی، ہم سارے مل کر آج اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں. اور آج کے بعد اللہ کو راضی کرنے والی اور اس کے محبوب کی پسندیدہ زندگی اپنی زندگی بنا لیں. نیت کرتے ہو نا سارے بھائی اس کی؟ ہاں بھائی، نیت کرتے ہو نا؟ ادھر تم توبہ کرو گے تمہارے سارے معاف ہو جائیں گے. تو ایک دفعہ سارے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اب میری سن لو، اگر تم نے میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ 3ری دفعہ تمہارے اندر سے بات نکلے، اگر اندر سے دل سے کہہ دیا ہے یا اللہ میری توبہ، تو مجھے زمین آسمان کے مالک رب کائنات کی قسم، تمہارے سارے معاف ہو چکے ہیں. تم سارے اس وقت ایسے بیٹھو جیسے ابھی مانے جانا ہو. 2 چیزیں باقی رہ گئی، گناہ اس کا بھی معاف ہو گیا، فرض چھوڑے تھے نماز زکات و عشر روزہ، اس کا گناہ معاف ہو گیا، قضا باقی ہے. لوگوں کے حق مارے، پیسہ دبایا، زمین دبائی، چیزیں دبائی، دبانے کا گناہ معاف ہو گیا، واپسی باقی ہے. حق کی واپسی باقی، نماز روزے کی قضا باقی، لیکن گناہ معاف ہو گیا. گناہ وہاں آج ایسے بیٹھے جیسے آج مانے جانا ہے. ایک آدمی بہت زیادہ سود میں پھنسا ہوا تھا، تو میں نے کہا تم توبہ کرو. کہ میں کیسے توبہ کروں؟ میں نے کہا تم آج توبہ کرو اور کل پیچھے ہٹنا شروع کرو تو تمہارا سارا معاف ہو گیا، تمہاری ساری اللہ تعالیٰ یہ چیز معاف کر دے گا. شرط یہ ہے آگے نہ بڑھنا، پیچھے ہٹنا. کہنے لگا آج تک مجھے کسی نے یہ بات نہیں بتائی تھی، اگر یہ بات ہے کہ سب کے باوجود اللہ مجھے معاف کر دے گا تو میں آپ کے سامنے قسم کھاتا ہوں آج کے بعد ایک پیسہ سود کا کام نہ کروں گا اور آج کے بعد میں واپسی شروع کروں گا. تو اللہ بڑا کریم ہے، تمہارے اندر کے جذبے دیکھتا ہے. آج توبہ پکی کر کے اٹھو تو سارے عالم کو اس کو توبہ پہلانے کے لیے اپنے چلا لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، سال لگاؤ، 7 مہینے لگاؤ. اپنے مقام پر رہتے ہوئے مسجدوں کو زندہ کر دو، آباد کر دو. اذان پر سارے بازار بند ہو جائیں، گھروں میں بھی محبت کی زندگی لاؤ، الفت کی زندگی لاؤ، معاف کرنے درگزر کرنے کی فضا لاؤ، تو تم دنیا ہی میں جنت کا مزہ پاؤ گے. اب نام دیتے جاؤ، یہ نام لکھتے جاتے ہیں، اب نام بتاتے جاؤ گے. بارش کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، سارے بھائی درود شریف پڑھ لو. اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله، وفل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة.